राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2058 2 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बंसुरग आश्रम राम परमात्मा की प्राप्ति को भाई बहनों ने कठिन माना है। कठिन वो कठिन नहीं, अपने घर की बात है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के साथ में हमारा पिता पुत्र का संबंध है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। इसको मुसाफरी कहा है, जाग मुसाफर जी धरा मुसाफरी। ये जो अपने संसार में जन्मते मरते हैं ये मुसाफरी है, ये घर की बात नहीं है। घर की बात तो वो है जो हम जिस पिता के पुत्र हैं, वो अपने घर की बात है। तो घर की बात कठिन क्या करती है? अपने माँ के गोदी में जाना, अपने पिता की गोदी में जाना, ये तो अपना अधिकार है। हम अपने माँ बाप के हैं, ये तो अधिकार है। मुसाफरी में अधिकार थोड़ा ही है। बुधाई में बढ़िया से बढ़िया मकान मिले, हजारों रुपए से लग जाए, तो वो हमारी चीज नहीं है। और घर का छप्पर और टूटा फूटा तो भी वो हमारी चीज है। तो भगवान है वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान का हमारा नित्य संबंध है, संसार का संबंध हमारा है नहीं। यहाँ भी देखो, बालक थे फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए, फिर जन्म ले लिया, तो इसमें तो रहे नहीं हम, ये मुसाफरी है। कितना ही बढ़िया स्थान हो, कितना ही बढ़िया अधिकार मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, तो भी वह रह नहीं, पास में नहीं रहेगी, साथ में नहीं चलेगी। भगवान सदा साथ में रहेंगे, साथ में ही रहेंगे, साथ छोड़ेंगे ही नहीं। नरकों में भी जाएंगे तो अंतर्यामी तो भीतर रहेगा ही, स्वर्ग में जाएंगे तो अंतर्गामी भीतर रहेगा ही, वैकुंठ में जाएंगे तो भगवान रहेंगे, यहाँ से मंदिर 84 लाख जूनी में जाएंगे तो सर्वशिष्ट सदा भगवान के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे साथी है सदा के, ये सदा ही रहने वाले हैं। और कोई साथी है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है कोई भी हमारा साथी, ना व्यक्ति हो सकती है ना वस्तु हो सकती है। व्यक्ति वस्तु सब नहीं नहीं मिलती है, परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है, संसार के साथ हमारा नित्य संबंध नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति तो हमारा जन्मजात अधिकार है, शुद्ध है, स्वाभाविक, क्योंकि स्वाभाविक उनका संबंध है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकाल है ममैवांश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये तो स्वतः स्वाभाविक है। तो इस संसार को अपना माना है, अपना है नहीं, अपना रहेगा नहीं, छूटेगा जरूर, ये तो ये सही धारण की है। जिसको मेरा नहीं मैं मान लेते हो वो भी छूटेगा, मेरा भी छूटेगा, मैं मेरा दोनों छूटेगा, तो है नहीं अपना। तो मैं मेरी का त्याग करना है, त्याग करना है, त्याग है, त्याग उसे करना है जब वो हमारा त्याग निरंतर कर रहा है। संसार हमारा निरंतर त्याग कर रहा है, उसे त्याग करना है। परमात्मा हरदम साथ में रहते हैं, उनके ही साथ रहना है। सीधी बात है, सरल बात है, एकदम ठीक बात है। जो हमारे साथ हरदम रहता है उनके साथ रहना है, और जो हमारे से निरंतर वियोग होता है उनका त्याग करना है। सीधी सरल सीधी बात है एकदम। संसार के साथ तो संबंध आपने माना है, संसार के साथ संबंध आपका है नहीं, ये तो एकदम छूटता है। किसी क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं। शरीर हमारे से जा रहा है, जितने जितने वर्ष आए हैं उतने उतने हम मर गए। हम संसार अलग हो गया, संसार हमारे से अलग हो गया, शरीर हमारे अलग हो गया, हम शरीर से अलग हो गए उतने दिन। अब जितने दिन बाकी है पता नहीं उसका, वो भी समाप्त हो जाएगा, उस दिन छोड़ दे चलेंगे। छोड़ना ही पड़ेगा क्यों, हमारा है ही नहीं। अरे परमात्मा को छोड़ सकते ही नहीं, परमात्मा हमारे से अलग होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। क्यों हमारे हैं, हमारे से अलग कैसे होंगे। इस वास्ते वो हमारे हैं तो उसकी प्राप्ति कठिन नहीं है। वो तो हमारा है, हमारा ऐसे हम आप अपने छोटा बालक माँ की गोदी में जावे तो माँ तो हमारी है, हम माँ के है। ऐसे त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सुसगा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्व, सब कुछ आप गए, त्वमेव सर्व मम देव देव। सदा ही है, सदैव हमारा है। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं माननी चाहिए। और शास्त्रों में आता है जैसे स्वप्न से अलग होना खुद ही अलग हुआ, उसमें कोई उद्योग थोड़ा ही है, खुद ही अलग हुआ। संसार आंख में से अलग हुआ, परमात्मा से कभी अलग होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। सपने में आंख खुलते ही स्वप्न से अलग हो गए, और संसार से आंख मिचते ही संसार अलग हो गए। हे भगवान कभी अलग नहीं होते, क्योंकि वो तो नित्य है, इतने अंतर्यामी है। पृथिव्याम ते सन्यो यम यति महिम वेद नगर, पृथिव्याम ते सन, पृथ्वी सब जगह, सब जगह परिपूर्ण है समान रीति से, उनसे अलग कोई हो ही नहीं सकता, वे अलग हो ही नहीं सकते। वे तो हमारे हैं, हम उनके हैं। भाइयों बहनों विचार करो, वो हमारा नहीं है, हम उनके नहीं है। संसार है ये हमारा नहीं है, थोड़ा ही वर्षों से है, कोई 20 वर्ष है, कोई 25 है, कोई 60 है, 70 है, 80 है, 90 इन वर्षों के भीतर भीतर है। 100 वर्षों का हो गया तो भी 100 वर्षों की बात है, 100 वर्षों से पहले नहीं था, 100 वर्षों बाद नहीं रहेगा, ये सब का सब 100 वर्षों के पहले नहीं था, ये 100 वर्षों बाद नहीं रहेगा। पर भगवान कब नहीं रहे, कब नहीं रहेंगे। 100,000,00,000,000,000 वर्ष हो गया तो भगवान तो वैसे भी रहेंगे सबके साथ में, सबके साथ में हम रहेंगे भगवान के साथ में, तो हमारा है। इस वास्ते उसकी प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार की प्राप्ति कठिन पड़ती है। उसको मानार प्राप्ति हुई, उसे उद्योग होना थोड़ा ही है, ये सब भगवान है, एक ही भगवान, एक ओम बहु श्याम, एक मैं बहुत रूप से हूँ, एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, बहुत रूप से होने वाले थे एक ही है, तो भगवान ही तो है सब, सभी भगवान प्यारे हैं, प्रभु है, प्रभु प्रभु है, प्रभु है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरो नहीं कोई, ये सदा ही हमारा साथ है, हम सदा ही इनके साथ है, ये हमारे हैं, हम हमारे हैं, हम हमारे हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, स्वतः स्वाभाविक, उस स्वाभाविक को छोड़ गए, अस्वाभाविक संसार का संबंध अस्वाभाविक है, ये बनावटी है और वो असली है, तो बनावटी रहेगा असली रहेगा, रहेगा तो असली ही, बनावटी कैसे रहेगा, जो चीज ही बनावटी है वो रहेगी कैसे, वो तो बनी हुई है मिट जाएगी, है वो मिट सकता ही नहीं, उसका कभी मिट सकता ही नहीं, क्यों उसका स्वाभाविक हमारा संबंध है, वो कैसे मिटेगा, ये तो सीधी बात है, हमारे हैं प्रभु, हमारे प्रभु ही प्रकट हुए हैं, प्रभु के सिवाय कुछ है ही नहीं, एक तिल जितनी चीज भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत रोम रोम पतिराज है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मांडों में हमारी चीज तिल जितनी भी नहीं है, एक धागे जितनी भी नहीं है, एक तिलक जितनी भी नहीं है, और ये सब किसे हमारे सब सब माया का प्रकाश है, ये हमारा है नहीं, माया का ही शरीर है, कृष्ण पावक समीरा पंच रचती अदम शरीरा, शरीर की संसार की जात एक है, हमारी और परमात्मा की जात एक है, मैं वंश हूँ भगवान का अंश है, तो भगवान के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है, और संसार के साथ स्वाभाविक है ही नहीं, ये बदलता ही हरदम बदलता ही है, केवल बदलता ही बदलता है, उस नाम संसार है जो बदलता ही रहता है, ये तो बदलेगा ही, ये कभी एक रह नहीं सकता, एक हो नहीं सकता, परमात्मा कभी हमारे से नहीं अलग हो सकते, एक बात है कि भगवान की तरफ आने में दृष्टि नहीं है, ये संसार की तरफ दृष्टि है, इतना फर्क है, दृष्टि संसार की तरफ, संसार की तरफ, संसार है नहीं, संसार में बनावटी चीज है, बनावटी भगवान ने असली चीज, असली बनावटी नकली असली वो होती है चीज, संसार सब नकली नकली है, नकली बनावटी है, ये परमात्मा है असली, ये बनावटी नहीं है, असली है, असली चीज तो रहेगी, बनावटी रहेगी नहीं, तो संसार का तो पहले ये सब शरीर का अभाव था पहले, और फिर अभाव हो जाएगा, तो संसार में तो अभाव ही मुख्य है, ये भाव भगवान में ही मुख्य है, परमात्मा भाव रूप है, संसार अभाव रूप है, हमने अभाव को भाव मान लिया, और भाव है उसको भाव मान लिया, भाव रूप से विमुख हो गए, अभाव रूप के सन्मुख हो गए, ये गलती करी है, ये गलती सुधार सीधी बात है, ये गलती जब ज्ञान हुआ, ख्याल हुआ, सुना तो ही बदल दिया, बदलने में कोई उद्योग थोड़ा ही करना है, ये तो जानने की ये हम नहीं है, नहीं ठीक है, यह नहीं है, क्योंकि पहले नहीं थे, हमें नहीं है, हमारी नहीं रहेगा, तो नहीं हुआ ये, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता हो ही नहीं सकती, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं हो सकता, वो भाव रूप ही है, वो सदा रहेगा, ये अटल रहेगा, उसका अभाव होने से ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का भाव हो नहीं सकता, सीधी सादी बात है, सरल बात है, एकदम एकदम सीधी शुल्क बात, एकदम परमात्मा निरंतर रहते हैं या नहीं दिखे, और निरंतर नहीं रहता है वो दिखता है क्यों? के देखने के जो औजार है वो संसार की है, आंखें भी संसार की, अंतःकरण भी संसार का, इस बार अंतःकरण संसार नहीं, इस पर विश्वास नहीं है, ये तो उसी का ही है, उसी का ही संसार का ही। और स्वयं देखो तो, स्वयं में देखो तो परमात्मा ही रहेगा, स्वयं स्वयं से रहते, मैं स्वयं, तुम स्वयं, वो स्वयं, वे स्वयं, स्वयं तो रहेगा, स्वयं रहेगा ही, ये स्वयं है नहीं वो रहे कैसे? स्वयं का भाव होता नहीं, स्वयं सुता रहता है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, नित्य प्राप्त है वो प्राप्त करना है, नित्य जो अप्राप्त होता है, नित्य हमारा का वियोग करता है, उसका ही वियोग आगे त्याग करना है, जो कि हमारा त्याग कर रहा है निरंतर, उसका त्याग करना है, जिसका त्याग है वो त्याग रूप ही है, वो तो अभाव ही है, इनको देखना और इंद्रिय और अंतःकरण इनका ये अभाव है, अभाव वाले को विश्वास करे तो अभाव से देखने वाले को मान लिया, ये मान्यता गलती है, वास्तववाद को मानो, वास्तव भगवान है तो भाई नहीं है वो तो नहीं रहेगा, ये तो प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है, निरंतर नहीं में जा रहा है, जितने जितने उम्र आ गई, जितने जितना जीने में समय लग गया उतने उम्र गए, जितने जितने वर्ष के हम हुए उतने तो मर गए, जन्म के समय जितना शरीर साथ में था, जितने वर्ष आए उतना वर्ष तो वियोग हो चुका, अब बाकी वर्ष कितना है पता नहीं, परंतु जन्म के समय था उतना समय नहीं रहा, ये पक्की बात, जितना समय जन्म के समय था उतना समय नहीं रहा, ये पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत, उतना वियोग हो गया, ये वियोगी होता, वियोगी है, वियोगी है, हमने संयोग माना है, प्रतिक्षण भी होगा, क्षण परिणाम नो भावा नीते सिद्धि शक्ति, सिद्धि शक्ति की श्रद्धा क्षण परिणाम नो भावा, सब भाव जितने हैं क्षण परिणाम ही है, प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण नष्ट होने का प्रवाह जोर से बह रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता हो वैसे सब संसार का प्रवाह नाश में जा रहा है, जैसे नदियों का प्रवाह समुद्र में जाता है, इस तरह संसार का प्रवाह अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है, जितनी उम्र आ गई इतना अभाव चले गए, अभाव में बंद होता ही नहीं, आप सो जाओ, नींद ले, बैठो, विचार करो, अच्छा काम करो, बुरा काम करो, ये तो लगातार जाता है, आप कुछ भी करो, भजन ध्यान करो, पारमार्थिक बात करो, तस्वार्थी करो, चाहे न्याय करो चाहे अन्याय करो, पर ये आपसे वियोग होने का ढंग तो हरदम है, हरदम है, तो इसे वियोग मांगना है, परमात्मा का साथ हरदम है, सर्वस्व हम निसन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सृष्टि, प्राणी मात्र हृदय में रहते हैं, वे कभी अलग होते नहीं, आप उनसे अलग हो सकते ही नहीं, भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी अलग होने में असमर्थ है, हमारे से अलग हो जाए नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकते, अब सब जगह परिपूर्ण होकर अलग हो, अलग हो गए कैसे, ताकत नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं, भगवान अलग हो ही नहीं सकते, संसार साथ रह ही नहीं सकता, खुद भी रहता रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। तो सदा साथ में रहना उनको प्राप्त करना है, निरंतर वियोग होने वाला वियोग करना है। इतनी बात है, ये तो समझे इसको धारण किया काम हुआ। सीधी सरल बात है एकदम, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई दया अध्ययन करना ऋषि का नहीं है, इसको कोई निर्माण नहीं करना है, परमात्मा का निर्माण करना है। क्या बनाना है उसको? अभी कहो रोटी लाओ तो रोटी बनेगी तो मिलेगी भाई, ऐसे भगवान बनेंगे तो मिलेंगे, बने बनाए वो तो बने बनाए स्वाभाविक स्वतः ही, बनावटी तो मिट रहा है, बनावटी तो मिट रहा है और असली बात तो मिल रहा है। ये बात है एकदम छोड़े बात, तो उसी प्राप्ति में कहे था क्या हो बताओ, केवल ध्यान देना, ध्यान अपने वृत्ति केवल संसार की तरफ है, सच्चाई इस उसमें सच्चाई है नहीं है। मैं अब ऐसा ही संसार, ऐसी इंद्रियां, ऐसा ही अंतःकरण एक जाति के हैं, प्रकृति पाए हैं, इस वास्ते इस जाति की चीज मिलती है, परमात्मा कैसे मिले वो कोई मिल नहीं सकते, वो मिल सकते ही नहीं, वो नहीं मिल सकते, वो कभी मिल नहीं सकते, कभी मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। कैसे मिले? एक साथ एक झूठ तो कैसे मिले? एक तो साथ है एक झूठ है, एक हरदम रहता है एक हरदम जाता है, परमात्मा हरदम रहते हैं और संसार हरदम जाता है, ये हरदम ही जाता है, वो हरदम ही रहता है, रहता रूप सही कर रखो, बेहतर सगन भई से बेहतर के साथ मत बहो, बेहतर के साथ बह गए यही भूल हुई है, बेहतर के साथ रह नहीं सकते, रहता कभी अभाव होता नहीं, ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत, तत्व दर्शनी तत्वदर्शी ने दोनों को ठीक ठीक समझ लिया कि जाने वाली चीज तो जा ही रही है निरंतर, रहने वाली चीज रह रही है निरंतर, उसके रहने में अंतर नहीं पड़ता, इसके जाने में अंतर नहीं पड़ता, परमात्मा के रहने में अंतर नहीं पड़ता, रहना हरदम है और ये मैं जाने तो रहना बन ही नहीं सकता, इसका रहना बन सकता ही नहीं, चाली हरदम है। आप नया नया पकड़ते हो, बाल बने हो बोला दीवाने को पकड़ा, वृद्धा हो सब पकड़ा, कभी रोगी हो सब पकड़ा, कभी निरोगता को पकड़ा, कभी धन को पकड़ा, कभी निर्धन को पकड़ा, तरह तरह ही पकड़ो, मैं फिर भी नहीं रहेगा, कितना उद्योग करो रहेगा कैसे, कैसे कैसे रहेगा, बहुत उद्योग कर दो निष्फल होगा, सब निष्फल कहते हो, फिर जो सबको पास लिया कहते हो, फिर जो सबको पास को पास जयराम जी, पर परमात्मा रहेंगे निरंतर, हमारे हम परमात्मा के निरंतर रहेगा, तो सत्य को पकड़ना असत का त्याग करना है, असत का त्याग कर दो सच्चा आप साफ रहेगा, सत्य को रखने के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता, उद्योग असत का त्याग करना इसका है, क्यों असत को पकड़ा है, वो पकड़ा है उसे ठीक करना, सही काम करना है, गलती को सुधार है, गलती का सुधार करना है, गलती करी गलती सुधार है और कुछ करना नहीं है, है जो रहेगा ही, गलती गलती नहीं मानेंगे भाई हम, एकदम है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर नाय नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे नाय नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।